Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 9 lutego, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Policjanci z Siedlec skazani za znęcanie się nad przesłuchiwanymi. Jutro pogrzeb Wojciecha Pokory, wybitny artysta, spocznie w Radzyminie. Ekodradcy odwiedzą mieszkańców Krakowa, będą zachęcać do wymiany starych pieców. Mamy taką zwrotną informację, że odzew mieszkańców jest bardzo pozytywny. Policjanci z Siedlec skazani za psychiczne i fizyczne znęcanie się nad przesłuchiwanymi. Usłyszeli kary od roku do 2 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności. Tylko jednemu z oskarżonych sąd zawiesił wykonanie kary na 3 lata. Jak uzasadniała sędzia Beata Kośmieja, policjanci w 2012 roku podczas przesłuchań na komendzie w Siedlcach przekroczyli swoje uprawnienia wobec zatrzymanych za kradzież biżuterii młodych ludzi. Używając wobec wszystkich pokrzywdzonych paralizatora, pałki służbowej, kopiąc, polewając wodą, zaklejając usta taśmą, w warunkach, kiedy wzajemnie słyszeli oni krzyki, odgłosy używania przemocy wobec pozostałych przesłuchiwanych. Sędzia uzasadniała, że zachowanie oskarżonych było nieadekwatne do zachowania pokrzywdzonych, którzy z kuci kajdankami nie stawiali oporu. Skazani mają też 2-letni zakaz wykonywania zawodu policjanta. Wyrok nie jest prawomocny, policjanci nie przyznają się do winy. Jutro pogrzeb Wojciecha Pokory, wybitnego aktora filmowego i teatralnego. Uroczystości rozpoczną się mszą świętą w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym w Warszawie. Wojciech Pokora zostanie pochowany na cmentarzu bohaterów Bitwy Warszawskiej w podwarszawskim Radzyminie. Artysta zmarł 4 lutego w wieku 83 lat. Był jednym z najbardziej znanych i lubianych aktorów komediowych, a także artystą kabaretowym, reżyserem i pedagogiem. Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. W 2013 roku uhonorowano go złotym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Zamachowiec Rahmat Akilow, który blisko rok temu zabił w Sztokholmie 5 osób, dostał się do Szwecji przez Polskę w paszporcie. Miał ważną polską wizę, o czym pisze jeden z dzienników, a więcej na ten temat w korespondencji Przemysława Gołyńskiego. 39-letni Uzbek otrzymał wizę w maju 2014 roku w ambasadzie Polski w Taszkencie. Po przyjeździe do Warszawy dostał pracę, ale pensję, jaką otrzymywał, uznał za niską i wyjechał do Gdańska. Stamtąd promem dostał się do Szwecji, gdzie poprosił o azyl. Jak pisze szwedzki dziennik, jego wniosek zgodnie z konwencją dublińską powinien być rozpatrywany nie w Szwecji, lecz w Polsce. Podczas śledztwa Akilow przyznał, że Uzbecy często emigrują na zachód przez Polskę. Śledczy przesłuchali w sprawie zamachu 2 innych Uzbeków, którzy w Sztokholmie mieli kontakt z zamachowcem. 3 z nich przyjechało do Szwecji promem z Polski. Wśród nich był Uzbek, z którym Akilow mieszkał w Szwecji. Z dokumentów śledztwa wynika, że również ten mężczyzna miał polską wizę. Proces Rahmata Akilowa rozpocznie się w najbliższy wtorek. Mężczyzna jest oskarżony o to, że w kwietniu ubiegłego roku skradzioną ciężarówką wjechał w tłum ludzi i zabił 5 osób. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. Ekodoradcy będą zachęcać krakowian do wymiany starych pieców węglowych. Zespoły skupią się na 2 wytypowanych wcześniej grupach mieszkańców. Pierwszą są ci, którzy w czasie kontroli Straży Miejskiej czy magistrackich ankieterów zadeklarowali, że nie są zainteresowani wymianą pieców, bo nie wierzą, że uda się wprowadzić całkowity zakaz używania paliw stałych. Drugą zaś ci krakowianie, którzy zadeklarowali chęć wymiany pieca, ale nie zrobili tego ze względów finansowych lub formalnych. Pierwsi doradcy odwiedzili mieszkańców w ich domach w czwartek, mówi Paweł Ścigalski, doradca prezydenta Krakowa do spraw jakości powietrza. Od poniedziałku już w pełnym wymiarze czasu będą chodzić, czyli od godziny 11 do godziny 18 przez 7 godzin. My szacujemy, że będą w stanie odwiedzić przynajmniej między 10 a 15 gospodarstw, natomiast trzeba brać pod uwagę, że jeżeli to będzie się wiązało z wypełnieniem wniosku, z informacją i tak dalej, no to ten czas może się wydłużyć. Wtedy tych odwiedzin będzie zdecydowanie mniej. Natomiast już na podstawie wczorajszego dnia mamy taką zwrotną informację, że odzew mieszkańców jest bardzo pozytywny. Zespoły ekodoradców będą nie tylko przekonywać mieszkańców do wymiany pieca czy pomagać w wypełnianiu wniosków, ale też informować o karach, jakie będą groziły zapalenie węglem po wejściu w życie w przyszłym roku uchwały antysmogowej. To był serwis Trójki, a już za chwilę sport. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Mateusz Fusiarz. Dobry wieczór. Wróciła piłkarska ekstraklasa. Dla jednych oglądanie jej to prawdziwa pasja, inni nazywają ją ironicznie najlepszą ligą świata. Ale dzisiejsze mecze otwierające 22. kolejkę musiały zadowolić nawet największych sceptyków, bo w sumie padło aż 11 bramek. Pierwsze dzisiejsze spotkanie: Wisła Płock i Górnik Zabrze. Gospodarze wygrali 4-2, 2 bramki dla nawciarzy zdobył Jose Kante, a zadowolony z wyniku był Dominik Furman. Nie patrzyłbym na to, że w Górniku pauzowało 2 środkowych obrońców, bo grali Matuszek, grał Bochniewicz, dobrze. dobry zawodnik z Udinese, więc na pewno to nie była gorsza z para stoperów. My po prostu zagraliśmy dobry mecz. Jesteśmy coraz wyżej w tabeli, ale nie zapominamy, że to dopiero początek. Powiedzieliśmy sobie w przerwie, że musimy to wybiegać, musimy dołożyć do naszych umiejętności walkę. Wykonaliśmy ten plan w 100%. Dwa razy goniliśmy wynik, ale to jest właśnie to. Takie wygrane cieszą najbardziej. W Lubinie emocji także nie zabrakło. Legia prowadziła z Zagłębiem 2-1, ale w doliczonym czasie gry ręką zagrał Pazdan i po karnym było 2-2. Ale 3 minuty później karnego miała Legia. Gola strzelił Radowicz, Wojskowi wygrali ostatecznie 3-2 i obronili pozycję lidera. Jutro 3 mecze. Pogoń zagra z Sandecją, Krakowia ze Śląskiem, a Lechia z Wisłą Kraków. Piłkę kopaną zamieniamy na tę od tenisa. W Estonii trwa Fed Cup. Polki przyjechały do Tallinu walczyć o awans do grupy światowej. Po porażce z Łotwą musiały jednak grać o to, by w grupie pierwszej w ogóle się utrzymać. Na szczęście wygrały dzisiaj z Turcją 2-1. Debiut ma za sobą niespełna 17-letnia Iga Świątek i dobrze jej występ oceniła Magdalinet. Zrobiła bardzo dobre wrażenie wcześniej, jako właśnie członek zespołu, była rewelacyjna. Bardzo wszystkich wspierała, mimo że nie grała. Ewidentnie była częścią teamu, właściwie dzięki niej te mecze były gdzieś tam wygrane, bo dawała bardzo dużo dobrej energii. I to tak naprawdę od samego początku się liczyło. W trakcie treningów od razu było widać, że ona gra naprawdę fajnie i ma w sobie ogromny potencjał, a na debiut po prostu tylko to udowodniła. Dziewczyny też było bardzo trudne do grania w grze deblowej, więc same pozytywy. Jutro polskie tenisistki zagrają o 5. miejsce z Bułgarkami. Teraz hokej na trawie. W Berlinie trwają halowe Mistrzostwa Świata. Polki mimo porażki w ostatnim meczu grupowym z Białorusią 1-2 awansowały do ćwierćfinału. O półfinał powalczą jutro z Niemkami. Niestety o półfinale może już zapomnieć nasza męska reprezentacja. Polacy przegrali z Austrią 1-2 i odpadli z turnieju. Poznaliśmy listy startowe Northern Forest Bayarashia 2018. Rajdu, który 16 lutego zapoczątkuje rywalizację w Pucharze Świata FIA. Rozgrywane w Rosji zawody różnią się diametralnie od reszty. Zamiast wydm i upału zawodnicy muszą zmierzyć się ze śniegiem i mrozem. Obsada robi wrażenie. Nasser Alatija, Martin Prokop czy Kuba Przygoński. Oprócz nich jeszcze ubiegłoroczny triumfator Aaron Domżała. Jak napisał na swoim fanpage'u Domżała, mróz to jedno, ale z taką stawką tegoroczny sezon już na starcie nabiera rumieńców. Kończymy oczywiście tym, co dzieje się w Pjongczangu. Za nami oficjalne otwarcie 23. zimowych Igrzysk Olimpijskich. Snowboardzistka Paulina Ligocka, olimpijka z Turynu i Vancouver, tak oceniła to wydarzenie. Myślę, że przekaz pokoju był najistotniejszym elementem tego otwarcia. To właśnie, że Koreańczycy jako jeden naród wystąpili pod jedną flagą, było na pewno bardzo mocnym takim uderzeniem. Nie wiem, czy to przyniesie efekt w postaci pokoju. Mam taką ogromną nadzieję. Koreańczycy pokazali się w sposób bardzo zorganizowany i duży nacisk został położony na te elementy natury, ale i też nowej technologii. Rozpoczęcie igrzysk bardzo efektowne, także naprawdę myślę, że sporej części publiki bardzo się podobało. Z samego rana pierwsze szanse medalowe Polaków. O 8.15 biegi narciarskie i bieg łączony na 15 kilometrów. Wystartują Justyna Kowalczyk, Ewelina Marcisz, Martyna Galewicz i Sylwia Jaśkowiec. W samo południe łyżwiarstwo szybkie, starty na 3000 metrów. Zobaczymy Katarzynę Bachledę-Curuś, Luizę Złotkowską i Karolinę Bosiek. Kwadrans po południu, biatlonowy sprint kobiet z udziałem Krystyny Guzik, Magdaleny Gwizdoń, Moniki Chojnisz, Weroniki Nowakowskiej i Kamili Żuk. I na koniec taka wisienka na torcie, o 13.30 skoki narciarskie. Stoch, Hula, Kubacki i Kot. A jutro te poranne sportowe emocje będzie przeżywał z Państwem Michał Olszański. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pjongczang 2018. Jutro zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże, na wschodzie miejscami możliwe słabe opady śniegu. Kierowcy, uwaga, rano lokalnie na zachodzie marznąca mgła ograniczająca widzialność do 500 metrów. Wiatr słaby, a termometry pokażą maksymalnie od minus 2 stopni na północnym wschodzie do plus 3 lokalnie na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Perła w koronie pustek. Połowa siostrzanego duetu Ballady i Romanse. Wszechstronnie utalentowana. Wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów. Barbara Wrońska w końcu dojrzała do wydania solowej płyty Dom z ognia. Dokąd lecieć chcesz? Dwa dni po premierze albumu Barbara Wrońska wystąpi w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a na transmisję tego koncertu zapraszam w najbliższą niedzielę po 19:00. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

Rocznikowo to było 20 lat temu, w październiku 1998 roku w Kolonii. Only When I Lose Myself. Zespół Depeche Mode. No a dziś drugi koncert podczas niezwykłego tygodnia, bo koncert w Łodzi już po. Jeśli mają Państwo ochotę napisać, słuchają Państwo w tej chwili Trójki w drodze do domu, w ciepłych samochodach, autobusach. No tramwajach to pewnie nie, ale w czymś, co, gdzie jest ciepło i co fajnie Państwa wiezie do domów, to proszę napisać piotr.stelmach@polskieradio.pl. Goście w studiu, Bela Komoszyńska, Tomasz Dąbrowski, Sorry Boys, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, tu jest bardzo ciepło. Tak, to nie jest za ciepło czasami? Nie. To miało być pozytywny wydźwięk. A w tym sensie to mentalnie. Ciepełko. Duchowo. Wiesz, bo ja czasami jak wchodzę, Tomek, tutaj do studia, to muszę sobie właśnie ocieplić. Tak z 20 stopni albo 21 na 24. Ja lubię, ja jestem ciepłolubny. Oj, to ja też. Wy też jesteście ciepłolubami? Tak, dlatego zimy, które panują w ostatnich latach w Polsce, bardzo mi odpowiadają. Brak śniegu i brak mrozu. To jest mój wymarzony zimowy czas. Najlepiej właśnie, żeby było 23 stopnie cały czas. Tak, i kto to w ogóle wymyślił, że ma być jakieś minus 6 na przykład, prawda? Chociaż zdarzały się zimy, że było minus 18, to ja nie wyobrażam sobie takiego życia. Wasza muzyka ociepla? Chcielibyśmy. Cały czas to jest coś, co... Myślę, że przyświeca nam i od płyty Wulkanu już, że chcielibyśmy, żeby słuchacze czuli się jaśniej i cieplej, używając takich określeń obrazowych, słuchając naszej muzyki. Bardzo dobrze. To jest tak, że no tak, nie sądzę, żeby przez ostatnie bardzo długie miesiące, żebyście się i wy z nami, i my z wami, żebyśmy się nie nagadali, dlatego że to gościcie po prostu w Trójce, jak tylko jest to możliwe i to bardzo dobrze, ale teraz ta wizyta i ta zapowiedź, którą będziemy czynić podczas tej wizyty, to jest zapowiedź pewnego rodzaju, nie wiem, progu koncertowego, czegoś ważnego, jakiejś cezury. Tak przynajmniej to funkcjonuje w moim umyśle, jak w waszym. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem i nie wiem, czy masz na myśli chociażby jutrzejszy nasz koncert w Palladium. Tak. Staram się nie myśleć w ten sposób, nie wywierać też na sobie presji, że jesteśmy w mieście może nie do końca rodzinnym, ale w mieście, w którym się wychowywujemy obecnie. Chcielibyśmy po prostu zagrać jak najlepiej i jak najwięcej z siebie dać, tak jak na każdym innym koncercie w innym mieście. Tak bardzo bym chciał tego. Nie jest to takie proste do końca, bo zawsze gdzieś w głowie jest ta myśl taka, że przyjdą przyjaciele, przyjdą znajomi, ale to też jest z drugiej strony bardzo motywujące, tak sobie myślę, dawno się z nimi nie widzieliśmy, dawno oni nas nie widzieli, czasami kilka ładnych lat osoby, które się właśnie na jutrzejszy koncert zapowiadają, nie widzieli nas naprawdę ładnych kilka lat i to też jest, no, myślę, piękna sytuacja, gdzie będziemy mogli zaprezentować się w całym swoim przedziale trzech płyt. Super, muzyka powinna podawać ręce. Dokładnie. Tak. To spojrzałem na ciebie jeszcze tak przez moment. Właśnie. Ja nawet nie muszę wskazywać imion, ja mogę tylko spojrzeć. Bela, co ty na to, tak? Ale tak powinno być chyba, no tak myślę, nie? Tak powinno być i mamy nadzieję, że tak będzie. My te ręce wyciągamy czasami nawet dosłownie, żeby być blisko. Teraz uwaga, będę monotematyczny, jeśli chodzi o zespół Sorry Boys, bo oto utwór... nie najbardziej jakoś tak specjalnie aktualny, jeśli chodzi o tak zwaną, uwaga, brzydkie słowo, promocję, ale co tam, my nie musimy na to zwracać uwagi. Bardzo proszę. I feel like when you were close to me. I'm sprzed 8 lat. Ta ich debiutancka płyta. Hard Working Classes. I to jest taki utwór, który przyznam szczerze, po pierwsze przez radio brzmi wspaniale, ale teraz przez radio poproszę Tomka Dąbrowskiego, że jeżeli ma podkłady, to znaczy samą wersję instrumentalną, żeby też mi to sprezentował, bo jestem ciekawy, jakby to na przykład w takiej płynącej instrumentalnej wersji wyszło na antenie. Jest to możliwe? Jest to możliwe. Myślę, że jest to do zrobienia. Okej. Okay. Dobrze, mamy to w studio. Słuchajcie, ja bardzo chcę, żebyśmy rzetelnie poinformowali społeczeństwo, co się jutro kroi, bo tak stwierdziliśmy to, powiedzieliśmy to gdzieś półgębkiem, ale to jest ważne. Palladium Sorry Boys Warszawa, jutro koncert w ramach trasy. Tej właśnie, która jeszcze, jak się okazuje, trwa. Tak, i ta trasa właściwie trwa 5 miesięcy, bo ona trwa od grudnia do końca kwietnia. I teraz mamy taki środkowy przystanek właśnie w naszym mieście, w którym żyjemy. Bardzo serdecznie zapraszamy na ten koncert. Będziemy też mieli niezwykłych gości, jeśli mogę powiedzieć o nich. No właśnie, to pytanie, czy chcesz powiedzieć, czy to już może pójść w świat, czy chcesz to zostawić na jutro? To może już paść, bo to właściwie nie jest tajemnicą. Naszym gościem będzie pani Apolonia Nowak, która właściwie myślę, że już prawie jak członek naszego zespołu jest, ale będzie też dwóch mężczyzn, którzy do tej pory w taki nieoczywisty sposób właściwie nie do końca byli związani z naszą muzyką. Jutro się z nią zwiążą bezpośrednio i to będzie Igor Herbut z zespołu Lemon i to będzie Tomek Organek. Z zespołu Organek. Obu znamy całkiem nieźle. Tego drugiego mam wrażenie, że trochę może nawet lepiej w ofensywie, bo to fajny lider, fajnego zespołu. Dobrzy są. Tak. Owszem, bardzo. I teraz wyobrażam sobie, że organ wychodzi z gitarą i zaczyna się utwór Wiosna. Nie zdradzimy, co zagramy. Okej. Ja się bardzo cieszę z jednej rzeczy, bo Bela zobaczyła moją minę, która była prawdopodobnie dziwna. I chyba Bela była zdziwiona, że ta mina nie jest tak entuzjastyczna, jak zazwyczaj bywa, ale kiedy powiedzieliście, że nie będziemy tylko rozmawiać, to było zaskoczenie i to było takie pozytywne zaskoczenie, a nie, że ja tutaj chcę powiedzieć nie, absolutnie nie. Tylko teraz tak, ponieważ za chwilkę coś się fajnego stanie, ja się bardzo cieszę na takie rzeczy i to jest sól w ogóle tej audycji, zawsze. Proszę częściej, proszę bez uprzedzenia, proszę się nawet nie umawiać na rozmowy, proszę przyjeżdżać, jak będziecie jechali obok trójki, będzie akurat ofensywa, będziecie mieli cokolwiek pod ręką, proszę to robić. O, czy ja mógłbym usłyszeć ten instrument najpierw, bo to jest fajne. Cóż to? Mandolina. Z którego roku ona jest mandoliną? Nie wiem, tak naprawdę, wiesz co, kupiliśmy, to też była ciekawa historia, szybko opowiem, bardzo szybko. W zeszłym roku byliśmy na festiwalu i po festiwalu, tak naprawdę w trakcie festiwalu pojechałem chyba do Krakowa po tą mandolinę, od Górala ją kupiłem, leżała ze 20 parę lat na szafie. I mi ją sprzedał i bardzo ją lubię i myślę, że miałem dużego fuksa, że ją znalazłem, bo bardzo ją chciałem mieć i szukałem na różnych portalach zagranicznych, bardzo ciężko dostępna była i tu się nagle okazuje, że w Polsce po prostu ktoś ją ma. Czekała na szafie na ciebie. Tak. Proszę państwa, no to teraz będzie nietypowa zapowiedź. Uwaga, ja was startuję. Mandolinista zapoznany Tomasz Dąbrowski i refrenistka Izabela Komoszyńska. Specjalny wykonie. Przewrócił się komputer w studiu. To się zdarza, bo to jest wszystko na żywo. Obsesja się dzieje, takie rzeczy się mogą zdarzyć. Ja go potrzymam. O, właśnie, już. Już jest wszystko. Sorry Boys. Uwaga, uwaga. 28 minut po 23. Startujemy ze specjalnym wykonaniem. Singing, singing on. like the seven wonders, all of them the same after. That's the secret healing, a bright light in the dark. Super. Pięknie. Sorry Boys, Alleluja. Płyta Amor i teraz specjalna wersja podczas ofensywy. No bardzo ładnie to wyszło. Ale dziękujemy. Jestem happy. Jejku, ja jestem szczęśliwy, jak ktoś mi właśnie tak coś takiego wrzuci. Przyszliśmy na wywiad, mamy coś w futerale. Co to jest? Mandolina, bo chcielibyśmy coś zagrać. I taki wzrok sokoli, ale myśmy się nie umawiali, ale super, pięknie. No bardzo fajnie. Myślę, że tą najważniejszą informacją po jakimś czasie, jeżeli chodzi o wasz zespół, już kiedy się na przykład trasa skończy, to my będziemy tutaj bardzo mocno czekać. Myślę, że Ania w Aksamicie będzie czekać najbardziej. Ja też w ofensywie będę czekał bardzo na informacje związane z czymś nowym. Zaczęliśmy pracować. To już od razu możemy powiedzieć, że zaczęliśmy pracować nad płytą. Myślę, że nie wiem, na ile zdradzę rąbek tajemnicy, ale chyba trochę zdradzę, że podjęliśmy współpracę ponownie z Markiem Dziedzicem, naszym producentem, który też jest producentem płyty Roma i Vulcano, i z czego bardzo się cieszymy, i zaczęliśmy już pracować nad kolejną płytą. Uprzedzano mnie dzisiaj, tylko tak, wiesz, żeby nie przed północą, bo Bela musi odespać przed jutrzejszym koncertem, to ważny koncert, w związku z tym nie przeciągaj struny. To ja nie przeciągnąłem struny tak troszeczkę? Nie. Ja myślę, że my przeciągnęliśmy strunę tą piosenką. Ale to bardzo ładnie, to bardzo ładnie, dobrze, że to się stało. I jak pozwolicie, to zachowam sobie to w radiowym i prywatnym archiwum, bo takie rzeczy zawsze robi się później ciach-ciach i one zostają. I czasami, jak na przykład za 10 lat, jak się spotkamy, będziemy podsumowywać, będziecie wydawali swoje trzecie greatest hits, to ja wtedy powiem, pamiętacie tę wizytę i zagramy to. Może tak być? Będzie nam bardzo miło, jeśli zachowasz to nagranie. Bela, powiedz jeszcze tylko jedną rzecz, bo Alleluja, to ja nie kryję, to jest mój ulubiony fragment płyty Amor. Roma, przepraszam. Amor jutro będzie. Amor jutro będzie, Roma. Od samego początku, ale czy pojawienie się pani Apolonii na jutrzejszym koncercie, teraz zrobiliście mi coś takiego, o czym mogę powiedzieć, spełnienie marzeń. O, zagrali to po prostu. Jutro też będzie spełnienie marzeń dla ciebie, jej udział w tym koncercie? Za każdym razem, kiedy pani Apolonia wchodzi na scenę, to jest dla nas duże przeżycie. Pomimo, że jesteśmy razem z nią na tej scenie, to ja na tę chwilę zamieniam się również w publiczność. Może to brzmi patetycznie, ale wzrusza mnie pani Apolonia. Jej charyzma jest bardzo silna. Więc to jest zawsze przeżycie. Każde z nią spotkanie. To jeszcze jedno pytanie do ciebie, bo o to nie pytałem, a też mam taki bardzo wysublimowany stosunek do tego utworu z płyty Roma. Amor będzie jutro. To płyta zatytułowana Roma Łoca. Tak, to jest utwór, który mam wrażenie, że troszeczkę jest też innym utworem wśród tych utworów na Romie. Bardzo, bardzo go lubimy. No ja w szczególności. Tomek w szczególności. Jest nam bardzo miło, że ty go lubisz. Tak, a dlaczego ty, Tomek, masz taką miętę? Nie wiem. Czasami tak jest, chociaż na początku nie byłem przekonany do tej piosenki podczas tworzenia, podczas produkcji, bo z tą piosenką trochę były na początku jakieś problemy, może nie wiem, może ja miałem problemy, po prostu nie mogłem się nawiązać kontaktu, że tak powiem, z tą piosenką. I dość długo pracowaliśmy nad tą piosenką. I w pewnym momencie coś przeskoczyło. Boże, przecież to jest fantastyczne. Dla mnie jest to fantastyczne. I zacząłem się utożsamiać z tym. I czasami nie da się powiedzieć dlaczego. Po prostu pomimo... Może tak. Dobrze. Dobrze, wszystko wiemy. Wszystko wiemy i nie wiemy jeszcze z tego pięknego, co nas czeka w przyszłości, ale to jest zawsze najfajniejsze. Ja dlatego tak kocham te stare czasy, powiem wam. Bo człowiek niczego nie wiedział, niczego się nie domyślał, nie grzebał w sieci, nie miał 48 źródeł, które mu podawały z każdej strony informacje. I nagle dostawał taki zrzut, taką paczkę muzyczną w postaci nowej płyty jakiegoś swojego ulubionego wykonawcy i to było takie łup, a tam były piękne piosenki, to było super. Dziś można wszystko już przeczytać. Relacja, recenzje z koncertu Depeche Mode z Krakowa. Wszystko można. A, żeż ty! Wszystko można, ale z jednej strony to, co mówisz, to jest... Świetne, bo człowiek się koncentruje po prostu na tej rzeczy, koncentrował się. Ja też może nie pamiętam tak do końca tych momentów i tych czasów, ale pamiętam, jak tata nas woził, jeszcze jak mieszkałem w Legionowie, do Warszawy na koncerty, gdzie ja byłem w podstawowej szkole. I pamiętam, to była wycieczka też taka... Właśnie jak na ten koncert Depeche Mode, na wszystkie koncerty, które odbywały się w Stodole, to było niesamowite przeżycie i nikt nie miał zielonego pojęcia, co tam się też wydarzy, bo nie było dotarcia, nikt nic nie zrelacjonował nigdzie, jak był na trasie, że tam koncert wcześniej był świetny, a może był słaby, może nie warto iść, może warto iść, może coś... To było niesamowite. Jedna wielka niewiadoma, to co właśnie powiedziałeś. Piękna tajemnica. No to proszę państwa, ja apeluję o jedno. Jeżeli państwo się zdecydują na udział w ich koncercie Sorry Boys jutro w Palladium, to proszę tam przyjść. Proszę z wdzięcznością odbierać to, co się będzie działo na scenie. Proszę z wdzięcznością czuć te dźwięki, które będą z tej sceny płynęły i proszę mentalnie, duchowo zespołowi przybijać piątkę, bo naprawdę na to zasługują. A my o to apelujemy i ich bardzo wspieramy. Bela Komoszyńska, Tomek Dąbrowski, Sorry Boys, jutro Palladium. O której wchodzicie na scenę? 20:45. Okej. Przed nami zagra jeszcze Mary z Polski. Zaczyna o 20:00, natomiast my o 20:45. Pięknie. Pan mandolinista i zapoznana refrenistka byli naszymi dzisiejszymi gośćmi. Bardzo wam dziękuję. My bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Super. To jeszcze Water teraz z płyty Roma. Bardzo proszę. Cause I to teraz coś wyznam. Lubię ten zespół głównie dlatego, że w ich muzyce tak mało rzeczy jest oczywistych. Łoca, zespół Sorry Boys, jutro w Palladium w Warszawie. Ważny ich koncert. Każdy jest ważny, ale ten również jest ważny. Zapraszam bardzo gorąco. Za 18 minut, no, 19 minut, północ, to jeszcze coś dla tych, którzy wracają z Łodzi. Tak, spodziewałem się takiego wysypu maili, wiadomości. Dziękuję wszystkim, którzy jadą. Mam nadzieję, z miejsca pasażera osoby piszą, nie z miejsca kierowcy. I możemy trochę wiadomości dostać o tym, co się działo w Łodzi. Wracamy z tatą i siostrą z koncertu Depeche Mode. Kierunek Warszawa. Bardzo sprawnie udało nam się wyjechać. Było świetnie. Atmosfera była gorąca. Słuchamy was i pozdrawiamy. Witamy pełni emocji po nieprawdopodobnym koncercie Depeche Mode, który przed chwilą zakończył się w Łodzi. Każdy utwór pozostawiał niekończące się dreszcze. Gardła mamy zdarte od śpiewu. Ten akurat mail od Joanny i Adama z Łodzi, a ten poprzedni, niech sprawdzę, Magda, Martyna i Andrzej. I wouldn't sacrifice anything at all to love. Niczego nie poświęciłbym dla miłości. Jeżeli muzyka ma nas łapać przez sekundy, przez krótkie chwile, przez momenty, momenciki, to tak mi się wydaje, że w latach 80. Dave Gahan zaśpiewał jedną z najważniejszych swoich fraz. Ale nie ze swoimi słowami, właśnie w tym utworze. Stories of Old, płyta Some Great Reward, 1984 rok. Jutro w audycji Myśliwiecka 357 między 17 a 19 też trochę o krakowskim koncercie Depeche Mode. Będę miał też więcej relacji z Łodzi, z tego koncertu, który się zakończył przed godziną. No i trochę zapowiedzi, jeżeli chodzi o Gdańsk, no bo trudno o takiej mini trasie zespołu Depeche Mode w Polsce nie mówić, jak tu trzy koncerty w jednym tygodniu. Stay Devoted! Do wszystkich, którzy wracają z Łodzi, mam nadzieję, że się tam świetnie, kochani, bawiliście. Tymczasem wracamy do Polski. Polski grunt, polska muzyka, polskie pomysły, polscy artyści. Ten album jest zatytułowany, uwaga, Smak. Hello, my name is Bob, I'm not yellow, I'm a white guy with a simple plan to tell ya. It's beginning, I've started to run, but I don't like winning. First place for everyone on the platform. The storm is warm and it's still coming. I'm not running, I want a sunny day for everybody. Daddy showed me how to play the bass, but I've always wanted to taste the sound of the guitar. To buy a car and go on the road, that's what I told myself. Silence is gold, silence is here, so prepare your ears to hear this clear. God, thank you for mom and dad and my life. I'm in heaven, I'm 37 and still alive. I dive deep in my possibilities to freeze my satisfaction. I'm so high cause I'm alive. I'm gonna change your way to show you my name, cause it's the same as yours. We're on a plane which flies away. Spirits don't know how to make a proszę, proszę. Co my tu mamy? Robert Cichy. Smak. To jego płyta. My Name is Bob. To wcześniej ten króciutki utwór na samym początku i z gościnnym udziałem Ani Dąbrowskiej przed chwilą Old Times Girl. Będziemy wracać do tematu. Teraz uwaga, uwaga. Witamy na pokładzie ofensywnym nową płytę zespołu Drakoty. No, mówiliśmy nie tak dawno w audycji dzisiaj w ofensywie o nieewidentnym czymś, jeśli chodzi o muzykę. No to ten zespół polecam bardzo gorąco w tej kwestii. Lub Maszyna Dzika Trawa, czyli nowa płyta zespołu Drakoty. Niesamowicie muzykalne to towarzystwo jest. Niesamowicie. No i oczywiście nad wszystkim czuwa szefowa Ola Rzepka. Bardzo gorąco pozdrawiam i dziękuję za tę płytę. Nigdy. Z niej właśnie utwór. Anna Gacek, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Stelmach. Dziękujemy już Państwu i na koniec, na finał, ten, który w tym roku, z czego się bardzo cieszę, wyda nową płytę. Leski. Pa, pa. Thank you. miejsca na dialog. Wybrałaś wojenną ścieżkę, podarłaś serca dekalog, podeszłaś w proteście. Przeciwko sobie i światu, przeciwko prawu ciążenia, podeszłaś z siłą granatu i zniknął dylemat, zniknął dylemat. Znikasz w proteście, znikasz w proteście.